Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Modemes betörés Pécsett, összeállítás az elektronikus bűnözésről. A lejegyzett első ilyen jellegű bűncselekmény tudomásom szerint az 1959-es évek tájékán történt. Ismét jelentkezünk az Infomán hírrovattal, majd bemutatunk egy hologramos képtárat a hálózaton. Végül karóra, amelyet a számítógéphez kapcsolhatunk. Mindenről itt, a Modem időkben. Jó szörfelést kívánok azoknak is, akik Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy akár Európában hallgatják a műsorunkat, hiszen a modem időket a cybertérben, az interneten is be lehet fogni. Műsorunk elektronikus címét megtalálják a rádió és televízió újságban, illetve a Petőfi Rádió internet oldalán, sőt megmondjuk önöknek szívesen, hogyha felhívnak bennünket telefonon, a számunk 138 80 11. Nem olyan régóta az internet egyik sláger témája az, hogy az adatainkat hogyan lehet megvédeni. A télen bemutatott film, a hálózat kicsit eltúlzott ugyan, de azért valóban érdekes az, hogy a személyes adatainkat hogyan lehet megvédeni a külső behatolóktól. Azt már tudjuk, hogy a mini népszámlálás adatai közül a személyes információk nem kerülnek számítógépre. De ki és hogyan biztosítja például, hogy a többi igen értékes adatot nem lopja el senki? Kővári Lajos, a KSH főosztályvezetője. A statisztikai hivatalnál a feldolgozást, az adatok feldolgozását a hivatal zárt számítógép rendszerén keresztül történik. Minden megyében, az igazgatóságon kerülnek rögzítésre az adatok, és ezek az adatok kerülnek zárt hálózaton a Központi Statisztikai Hivatalba, Budapesten a Keleti Károly utcai számítógépbe, tehát ez nem más számítógépen bérmunkában, hanem teljesen zárt rendszeren történik. Tehát arra nincsen lehetőség, hogy mondjuk az interneten valaki ellopja ezeket az adatokat, de van arra biztosíték, hogy mondjuk valaki flopin elvigye az információt? Hát ilyen nem fordulhat elő, mert a hivatalon belül a számítógép kezelők állandó ellenőrzése alatt vannak, és innen a hivatalból nem kerülhetnek ki semmiképpen adatok. Ez megnyugtató, azt hiszem, hogy a statisztikai hivatalnál ez megoldott, de hogy az elektronikus betörések témája mennyire nem légből kapott, arra jó példa, hogy nemrégiben egy pécsi férfi modemmel, tehát telefonvonalon keresztül tört be a volt munkahelyének számítógépes rendszerébe, és az értékes adatokat a konkurens cégnek akarta átadni. Lengyel Roland összeállítása. Egy amerikai felmérés szerint, ha álarcos banditák betörnek egy bankba, vállalva a lebukást, a rajtaütést, nos, akkor sem tudnak átlag 15 ezer dollárnál többet elvinni. Viszont ha ugyanezt valaki kényelmesen otthonról a karosszékéből csinálja, egy modemen keresztül, a bevétele akár a 3 millió dollárt is megvitheti. Na ez persze Amerika. Itthon ez még nem dívik ennyire, habár a számítógéppel való visszaélés egyidős a számítógép megjelenésével. A lejegyzett első ilyen jellegű bűncselekmény tudomásom szerint az 1959-es évek tájékán történt, ez a gépidőlopás volt, ami azt akarta, hogy ez a nagy teljesítményű, nagyméretű, régi típusú számítógépek, az ott dolgozó programozók azt a drága gépidőt, aminek ez az üzemeltetése került, azt felhasználták arra, hogy bizonyos magánjellegű programokat futtassanak le, és ezzel jelentős anyagi kárt okoztak. Persze nem csak így lehet büntetet elkövetni. A törvény ismeri még a szerzői jogok megsértését, amiben természetesen benne foglaltatik a szoftverkalózkodás és a számítógépes csalás fogalmát is. Ide tartozik a hacking, ez a számítógépes csapolás, amikor több ezer vagy több száz kilométer lévő hálózatokra egy otthoni számítógépről modemen keresztül rá lehet kapcsolódni, a kódot megfejteni. Ez azt hiszem a sajtóból is ismert, több ilyen bűncselekményről is adott tudósítást, főleg nyugati viszonylatban. Ám jellemzően még a szerzői jogokat 95-ben 11.649 esetben csorbították meg. Hálózattal való visszaélésre a tavalyi évben csak egy esetben bukkantak, amikor egy hazai bank egyik alkalmazottja utalt át jelentős összeget a saját számlájára. de a legtöbb esetben ezek az átutalások látensek maradnak, nem derülnek ki, mert azok rontanák a cég jó hírnevét. Persze kérdéses, hogy ilyen kevéske visszaéléshez érdemes-e hálózati rendőrséget üzemeltetni, hiszen a viszonylag magas számú szoftver kalózkodáshoz is csak esetenként vesznek igénybe szakértőket. Jelen pillanatban úgy ítéli meg a rendőri vezetés is, hogy még egyelőre nincs szükség rá, nem indokolja a elkövetett bűncselekmények, illetve nyomozások, hogy ezt létrehozzák. De a nyugati tapasztalatok példát mutatnak, ugrásszerűen megnövekedtek az ilyen jellegű bűncselekmények. Tudomásunk szerint nagyon sok nyugati országban külön egység működik, sőt Kanadában Interpol tagországok nyomozóit képezik ki a számítógépes nyomozásokra. Japánban minden 16. rendőr a számítógépes bűncselekmények nyomozásával foglalkozik, és arra lett kiképezve. Az internet adatbiztonságával a későbbiekben még mindenképpen fogunk foglalkozni, hiszen egyre inkább jellemző, hogy az internet kommercializálódik, tehát egy csomó kereskedelmi tevékenység kerül a hálózatra. Most viszont itt a modern időkben folytatjuk a jó régen megkezdett Infomán hírrovatunkat, az Info Manus Lengyel Roland. Jó napot kívánok! Ehhez egyébként van egy érdekes megjegyzés, ami szerint ugye sokan panaszkodtak, hogy kereskedelmi jellegű lesz az internet, mert ugye az állam nem száll bele, nem tud erre pénzt adni. Na most Németországban a Szövetségi Tanács bejelentett, hogy a jövőben a Bajor tartományban minden polgárnak alanyi joga lesz a világháló felhasználása. Vagyis nem kerül pénzébe? Nem kerül pénzébe, minden költséget az állam fizet, persze továbbra is a gépről, modemről és a telefonvonalról az ott élőknek kell gondoskodni, de azért ez érdekes dolog, hogy az internetbe beleszáll ilyen formán az állam. Hát ez elég szenzációs. Igen. Milyen jó lenne, ha már itt is ingyen lenne az igen. Régebben szó volt róla, hogy több külföldi, de már az egyik magyar mobiltelefontársaság is beindította az e-mail üzenet továbbítás saját hálózatán. Várjál, ez azt jelenti ugye, hogy az elektronikus levél megjelenik a mobiltelefonon. Igen, van egy e-mail cím, a subject sorban pedig be kell írni a telefonszámot, és akkor megkapják. Most a Motorola készült el egy új produkcióval, ezentúl nem csak kapni, hanem külden is lehet e-mailt mobiltelefonon, tehát ugyanezt meg lehet csinálni, sőt, egyes e-mailek hangformájában is lehívhatóak lesznek. Ez nagyon érdekes lesz majd a mobiltelefonról meghallgatni az e-mailjeinket. Felolvassa a gép a levelemet? Igen. Hát, hogyha gondolom, hogy egy ilyen digitális hangformában érdekesen. Nem semmi. A hónap végén egy nagyszabású chicagói konferencián szintén egy nagyszabású téma lesz terítéken, mégpedig az, hogy 2000 felé közeledve hogyan hidalják át a szoftver problémákat, ugyanis a legtöbb számítógépes rendszerben az évek jelölését nem lehet 2-0-val megoldani. Ugyanis ezek feldolgozhatatlanok a gépek számára, érdekes lesz, hogy most akkor mit fognak kitalálni. Egyébként ennek az az alapja, hogy annak idején, amikor az IBM kompatibilis gépeket megcsinálták, az elsőket, ez valamikor 1981 környékén volt, akkor még nem gondolták azt, hogy ez ekkora nagy divat lesz ez a számítógépes dolog, és éppen ezért nem is gondolkodtak, nem csinálták meg a dátumozást rendesen, hogy azt 2000 után is lehessen használni, ezért van ez a probléma, hogy 0-0-ra nem végződhet a dátum. És még egy érdekesség, virtuális sisakban lévő lövöldözéses műtétet végezzenek, ez egy teljesen új dolog. Amerikai orvosok zavar keletkezett az én szövegembe, tehát amerikai orvos kollégák sisakban, egy ilyen virtuális sisakban, háromdimenziós sisakban kardiológiai továbbképzést kaptak, tehát fölvették ezt a sisakot, és 3 perc alatt kellett megtalálni és eltávolítani egy infarktus okozó vérögöt. Hát nem derült ki hírből, de gondolom, hogy nem igazi emberekről lehetett szó, mert azért az mégiscsak furcsa lenne. Hát persze, én mondjuk úgy képzelem el a dolgot, hogy a géppel szimulálják azokat a betegeket, gondolom már fölvett képek alapján, és úgy kell kiküszöbölni ezeket a bizonyos problémákat. Ez érdekes lesz, ha majd valamikor valódi embereken is lehet Amerikából Magyarországra műteni. Ennyi az Infomán. A határidő naplót, vagy újabb nevén a menedzser naptárat mindenki ismeri. Beleírhatjuk a napi rendünket, és nem feledkezünk meg semmiről. Van még itt egy számítástechnikai érdekesség, egy olyan karóra, amelybe az otthoni vagy irodai számítógépünk segítségével be tudjuk vinni a gondosan megtervezett napirendünket. Nem kell más tenni, csak oda tartjuk a speciális karóra számlapját a monitorhoz. Ez kb. Úgy működik, mint egy ilyen közérbeli vonalkód leolvasó. Ugye? Igen, igen, nagyon hasonló hozzá. Úgy próbáltam beállítani, hogy ez a itt ez a kis szkennelő, vagy nem tudom, hogy hívják az óra tetején, annak a fókusza benne legyen a képernyőn lévő csíkoknak a fókuszába, és úgy, ha csipog az óra, hogy most folyamatosan csipogott, akkor történik sikeresen meg az adat. A hosszú sipolás jelentette azt, hogy most már benne van a napi rended az órában? Igen, igen. Be lehetett állítani, hogy hány napot tegyünk bele, megtehetjük azt, hogy a számítógépnek az idejét, illetve pontosabban az órának az idejét hozzáigazítjuk a számítógépnek az idejéhez, meg tudjuk adni, hogy milyen napok kerüljenek be. Most azt állítottam be, hogy egy hétnek a legkevesebb egy hétnek az adata, órarendje, időtáblája kerüljön be az órába. Be lehet állítani különböző ilyen ébresztéseket, időpontokat is át lehet vinni. Nézzünk rá nem csak a képernyőn, hanem az órának a kijelzőjére is. Hogy lehet megnézni például, amit a képernyőn látok, hogy fejlesztői konferencia, ez nyilván mondjuk a te napi rendedben benne van, ez hogyan jelenik meg az óra számlapján? Ki kell választani az APT appointment, tehát a találkozások módot, és így ha több betűből lévő szöveget írtunk be, szerepelt a számítógépünkbe, akkor szépen scrollozza a szöveget. Tehát úgy fut a szöveg, mint egy képújságban. Igen, mint egy képújságban fut le a szöveg. Például itt, hogy Marriott fejlesztői konferencia. Meg lehet például csinálni azt vele, hogyha mondjuk ugye 9 óra 30-at mutat erre a konferenciára az óra, hogy előtte nekem szóljon. Igen, a figyelmeztet az óra megfelelő időpontban. Lehet arról valamilyen adatot mondani, hogy egy ilyen órában mennyi adat fér bele összesen? 70 adatbevitelre van lehetőség, és... Mint hogy adatbevitel? Mint ahogy most is bevittünk egy találkozót, ilyenből 70-et. Uh-huh. Ebbe beletartozhatnak épp úgy telefonszámok, mint a napi program, randevók, így van. Még két információ a számítógépek kedvelőinek. Ezen a héten nyílt meg az interneten az a Hologram Múzeum, amelyen különféle képeket lehet végignézni a hálózaton. Érdekes minden esetre, hogy hogyan jelennek meg ezek a képek egy számítógép monitoron. A másik információnk, hogy aki érdeklődik a HIX, vagyis az internet magyar nyelvű levelezési hálózata iránt, az kövesse még a Petőfi délután műsorát, hiszen nem sokára erről is szót ejtünk. Műsorunk elektronikus címét megtalálják a rádió és televízió újságban. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb április 18-án jelentkezik az IFABO kiállítás területéről. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők.